राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अमर कोश में एक बात आई, प्रश्न आया है कि विवाहिता स्त्री हो कोई बलात्कार करे गर्भ ले जाए तो, कुंवारी कन्या है कोई बलात्कार गर्भ ले जाए तो उसको गर्भपात करना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न आया। तो एक वास्तव में पहले ही ख्याल रखना चाहिए और उसमें उसका दोष नहीं है, परंतु एक बात आती है ऐसे अमृतकोश में बात आती है अमृते जार जार कुंडा अमृते भर कदि गोलगा, जिसके पति है उसको किसी दूसरे से गर्भ रहा तो उसी कुंड से लिया कुंड वो लड़का जन्मेगा उसको संस्कृत में कुंड कहते हैं, और पति मर गया और पीछे लड़का पैदा हो जाए उसका गोलक कहते गोला। अमृते जार जाय कुंड मृत गर्भवर्ति गोलक ये उनका नाम बताया है, तो गर्भपात की बात कहीं आई नहीं है, ये उसकी संज्ञा ऐसी होती है अमृते जार जाय कुंड। तो ऐसे गर्भ रह जाए तो उसका लड़का पैदा होता है उसकी कुंड संज्ञा होती है, मरने के बाद पैदा हो जाए तो गोलक होता है, गोला कहते हैं मारवाड़ में अपन गोला कहते हैं उनको, इसी बात जोधपुर में रावणा साथ कहते हैं एक बात ही गोला कहते हैं उसका भी वंश होता है, चलते हैं आगे माँ किसी वर्ष की हो बाप किसी वर्ष का उसका भी वो गोला ही होता है, उसमें न्यारी न्यारी संज्ञा है सूत है ऐसे उनकी संज्ञा न्यारी न्यारी। महाराज जी आपने माँ बाप से बच्चों पुस्तक है ना, जिम में यह बात आयोड़ी है। अच्छा तो वो तो जन्मे थे बना दो, और दूसरा ये कि डॉक्टर यदि ये कह दे कि भाई तुम्हारे भ्रूण में बीमारी है ऐसी स्थिति में अपने माता का शरीर जाने वाला हो तो क्या उस भ्रूण को बाहर निकाला जा सकता है? बात ये है कि वास्तव में वो उसे मर जाए बिना मौत के ऐसा मेरे तो विश्वास नहीं होता है, परंतु डॉक्टरों की ऐसी है कि उसको निकालना चाहिए उसे स्त्री के बचाने के लिए, ऐसी बात आती है तो हमारी तो ऐसी मुश्किल हो गई है, इसमें क्या इसका उत्तर दें, अपने काशी के पंडित इनसे पूछो। तस्मा शास्त्र प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो कर्तव्य कर्तव्य शास्त्री प्रमाण है, ऐसा कहीं हमने देखा नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं ऐसे को मेरे सामने बातें आई भी है ऐसी, तो फिर तो क्या करें, मेरे को दूसरों से प्रेरणा ज्यादा मिली तो मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा हुआ है। आपकी हृदय से सम्मति नहीं है। हृदय से सम्मति नहीं, मेरी सम्मति तो ये है कि उनको जिस किसी से बचाओ, आयु हो गई तो मरेगा नहीं, और उम्र खत्म होगी तो चाहे शुक्र मर ही जाएगा वो, ये बात है। वैद्या भदंति कब पित्त मरुद विकारान ज्योतिर्विदो ग्रह गति परिवर्तयंती भूताभिषंग इति भूत विदो वदंती प्रारब्ध कर्म बलवन मुनियो वदंती। मुनियों का मत है प्रारब्ध है, वैद्य के पास जाए तो वो रोग बात पित्त का कुछ विकार बताएंगे, और ज्योतिषी है वो ग्रह कथा बताएंगे, अद्भुत प्रेत वाले है भूताभिषंग बताएंगे, पंत ऋषि मुनि महात्मा तो प्रारब्ध बताते हैं, प्रारब्ध कर्म बलवन मुनि वो वदन्ति। तो प्रारब्ध होगा वैसे होगा, आप किस तरह से हत्या करके बचा लो ये हाथ की बात नहीं, यह है कि जैसे जैसे गर्भवती है कोई मर जाए तो उसके विषय में तो ऐसी मेरी सुनी हुई है कि वो मर जाए तो उसके बच्चे को चार के चीज कर निकाल दे, उनके सहित न जलावे, वो जी जाए तो अच्छी बात है, न जी तो कोई बात नहीं है, मगर दो जीवों सहित वो जलाना नहीं चाहिए, ऐसी बात हमने सुनी है। फिर पंडितों से पूछ शेष बात आती है, मैं क्या बताऊं, जिसमें आजकल के जमाने में और विचित्र बातें आती है। सिद्धांत ऐसा मालूम होता है अपने जान करके किसी को ही मारना नहीं चाहिए, तो गर्भस्थ बालक को जान करके मार दे ये ठीक नहीं जुटता है हमारे, जहां तक बने बचाने की चेष्टा करो, पर किसी के जीने के लिए जीते को मार देना ये बातें अच्छी नहीं मालूम थी, है विद्वान क्या पता नहीं। आजकल की दृष्टि से मेरे एक मन में बात आती है कि आपको तो सृष्टि कम करनी है, पर मां भर जाए तो क्या अजवा, आप लोगों की दृष्टि से जो राज है आज उसी दृष्टि से सृष्टि बढ़नी नहीं चाहिए। मेरे मन में आई कि जितना ऑपरेशन करो उतना शरीर खराब होगा, जितनी ये नसबंदी करी उससे शरीर खराब होगा, जिसे ये करते हैं ऑपरेशन कर रहे हैं उससे भी जीव खराब होता है, और उसे ऐसे ऐसे भयंकर रोग हो जाते हैं, प्रदर लाल और सफेद सफेद गिरता है, ऐसे भयंकर रोग हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मैंने विचार किया जोधपुर में एक नायन है वो ऐसा काम करती है, तो उसने कहा था कि जो ऑपरेशन करा रही स्त्रियां है उनके छाती में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, उठते बैठते चक्कर आएगा, ऐसी ऐसी उसकी बीमारियां होती है। तो ये बीमारियों को तो निमंत्रण देते हैं, गर्भगृह गए उसमें उस माँ को कम कष्ट नहीं होता है, ऐसा लेख मैंने पढ़ा है, परंतु उसको बताते ही नहीं, अगर उस स्त्री को बता दे इतना कष्ट हो जाए वो कभी नहीं कराएगी, गर्भपात कराए नहीं, परंतु फिर वो फंस जाए और उसमें अब इतना काम हो गया इतना करना है, और तो जो कष्ट कम नहीं है, बहुत कष्ट होता है, माँ को बड़ा दुख देते हैं, बहुत बड़ा भारी कष्ट है, माँ को बच्चे को मार ही देते हैं, माँ को भी कष्ट होता है। अप्रारकृत जो चीज है स्वतः प्रकृति से होती है वो तो है ठीक, उसमें बनावटी करते हैं उसमें पाप ही पाप होता है, इस बात से बनावटी काम नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक करो और नहीं चाहते तो संयम रखो, ये बात है, अरे संयम रख नहीं सकते पाप, उसमें तो मैंने लिखा है बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है, ये जो ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है उससे भी अधिक पाप है कृतज्ञता का, जिसके स्थापन करने में आपने सुख लिया और उसकी हत्या कर देना, ऐसा कोई जिससे सुख मिला उसका नाश कर देना महान दुष्टता है, मामूली दुष्टता नहीं है, ब्रह्म हत्या से बड़ी बड़ी है और दुष्टता बहुत है, कृतज्ञता बहुत है। व्याकरण में एक परिभाषा आती है महाराज जी, हाँ। उसमें जिस सूत्र के द्वारा जो काम हो गया, हाँ। अब उसी सूत्र के किए हुए काम को यदि कोई काटता है या मना करता है तो वो काम नहीं होने दिया जाता। सूत्र हाँ। भी सूत्र को भी नहीं काटने दिया जाता। प्रतिशत परम कार्य होता है और एक सतत प्रवृत्त हो ये बाधित बाधित नहीं हुआ ये भी आता है। और इसके अलावा वो परिभाषा याद है, दूसरी परिभाषा है, सूत्र को भी नहीं काट सकते। विश्व वृक्षों में समृद्धि स्वयं क्षेत्र असाम्प्रतम, विष का पौधा लगा दिया तो भी उसको काटना नहीं चाहिए, अपने हाथ से लगा दिया उसको काटना नहीं चाहिए। स्वयं आपने गर्भ स्थापन किया फिर उसको हत्या करते हैं, बहुत ही बड़ा भारी पाप है। विश्व वृक्षों में समृद्धि स्वयं क्षेत्र असाम्प्रतम, हाथ से लगा दिया हजार का पौधे तो उसको भी काटना चाहिए। क्या बताऊं, बहुत ही भयंकर पाप है। मेरे को तो मालूम आप बात है, उनको ये पता नहीं है कि इसमें जीव है। वो कहते जीव तो पीछे से आता है, बिल्कुल बात गलत है, बिल्कुल ही सही बात नहीं है। पीछे से आता है तो बढ़ता कैसे, छेद से बिंदु में जीव होता है, एक बार में 9 लाख जीव होते हैं, 9 लाख इसी हत्या होती है। तो केवल गर्भ स्थापन के लिए ही आज्ञा है, दूसरी आज्ञा नहीं है। लोग 9 लाख जीवों की हत्या होती है और एक जीव जाकर गर्भाशय में चिपकता है। वे कीड़े होते हैं, उन कीड़ों में दो तरह को स्त्री और पुरुष संज्ञा कीड़े होते हैं। वो कीड़े पुरुष के शरीर जैसे पूछड़ी होती, इस तरह से वो खूब घूमते हैं। ऐसी बात है। अब डॉक्टर लोग कैसे मानते हैं, अमेरिका में कहते हैं कई करोड़ आदमी है, उनमें बड़े आश्चर्य आवे है, अच्छे अच्छे डॉक्टर है, वही कहते हैं कि इसमें जीव नहीं है। वीर्य में जीव है, वह दूरबीन से दिखते हैं और वो गर्भाशय में जा चिपकता है। तो एक होता है, दो हो जाते हैं, आज तक 5-5 होते, 5-5 एक स्त्री के 5 एक साथ। ये प्रकृति से विरुद्ध काम करेंगे तो प्रकृति उनसे विरुद्ध काम करेगी। बहुत बड़ा भारी अन्याय, बड़ा भारी अत्याचार है। जो प्राकृत चीज है अप्राकृत करते हैं, तो प्रकृति विरुद्ध कार्य करना बहुत पाप की बात है। अब क्या बताऊं मैं, हिंदुस्तान में ऐसी बातें होने लगी, मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आया आ रहा है। कई करोड़ है अमेरिकन, उन करोड़ों इतने हमारे कई डॉक्टर है, उनमें ये बात है कि वो तो एक मनुष्य का सौदा है, उसका उसमें जीव नहीं है। जैसे गांधी जी ने कह दिया अंडे में जीव नहीं है, होता ही होगा भाई, अंडे में नहीं होता होगा। वो तो मुर्गी को ऐसा बना देते हैं बिना मुर्गी का अंडा देती है, वो ऐसा आविष्कार हुआ है। तो इसे पैदा करते हैं, महान मलिनता है। अंडा है वो है क्या, हमारी माँ है और हमारा छोटा भाई पैदा हुआ तो हम माँ को भी नहीं छूते, छुएगा तो स्नान करेंगे। जब स्त्री धर्म में हो तो उसको नहीं छूते, माता ही हो हमारी, नमस्कार करेंगे दूर से, छुएंगे तो स्नान करें, ऐसी शास्त्र विधि आती है। उसमें माँ का तिरस्कार नहीं है, धर्म की बात है। जब उसको छूना भी मना किया है, उसी रजोगुण का मांस बनता है। माँ का अंश है और पिता का अंश है, दोनों मिलकर के बालक बनता है। तो पिता के अंश की तो हड्डी बनती है और माँ के अंश का मांस बनता है। जो रजो दर्शन हो जाए तो छूरण का नमस्कार है, उस मांस को खाते हैं लोग। क्या बताऊं, तो राक्षस असुर है, वो उसका प्रचार करते हैं। बहुत वर्षों की बात है, जब मैं शेर जी के पास भी नहीं आया था तो कौन भाव की बात है, व्याख्यान में रात्रि में जागरण था, उस वक्त मैं बोला भी ऐसे मानस माँ पड़ा दोष है, यही बात कही। उससे जिसको जरूर दर्शन हो जाए तो उस सुनना चाहिए हमारी माँ है तो ही हम दूर से नमस्कार करें, उसका बड़ा हुआ खाते हैं। तो मैं बोला मारा मारा जब मत बोल मत बोलो, सचे लोग थे ज्यादा राजपूत, ऐसी महान अशुद्ध उस खाते हैं, ऐसे अशुद्ध अंडा है केवल मूंगी जब बने तो है तो रज का ही। जो दर्शन मात्र से अशुद्ध हो जाती है और उसका इतना असर पड़ता है। कालू में मैंने देखा, कालू का ऊपर दौरे पर रावण द्वारा है, नीचे ही तलाई है, कालू में नीचे ही आपने देखा ऊपर नहीं बंदे का, तो उसमें जंतु ही जंतु पड़ गए, जंतु बहुत जीव पड़ गए। तो कोई जब सरा स्त्री छू जाती है तो जंतु ही जंतु हो जाते हैं, गंगा जल दास शुद्ध हो जाता है। और स्त्री पापड़ को छू ले अथवा छोटा बालक है 5-7 दिन का और उसे छाया पड़ जाए तो बच्चे का शरीर सब लाल शुरू हो जाता, बीमारी हो जाती छाया मात्र से। और छाया मात्र अंधे हो तो भुजन सांप खाला है उस अलता उस पर जो रजस्वला स्त्री जिसको रजस्व हो रहा है वो पड़ जाए तो अंधा हो जाएगा, सांप अंधा हो जाएगा। ऐसा माता है पापड़ बने हुए हैं उन पर अगर उसकी छाया पड़ जाएगी तो पापड़ काले हो जाएंगे, ये बात तो प्रत्यक्ष होती है, ये माता बहुत सी जानती है इस बात को। तो उसमें इतनी अशुद्धि है, उसमें जहर निकलता है उसके शरीर से, इस बात रसोई में जल में उनको नहीं जाना चाहिए, खाद्य पदार्थों में बड़ा अपराध होता है, बहुत अशुद्धि होती है। आज की छोरी मानती नहीं, अंग्रेजी शिक्षा है उसे इसको मानती नहीं, बड़ा भारी जहरीला शरीर होता है, बीमारियां नए नए तरह बीमारियां पैदा होती है, अपवित्रता होती है, बीमारियां होती है। शास्त्र की आज्ञा कर चलो ठीक होगा, शास्त्र निषिद्ध काम करेंगे बहुत खराबी होगी। प्रत्यक्ष में ऐसी बातें है, पापड़ों को असर होता है, पापड़ का आपने देखा होगा पापड़ पीला पीला होता है, वे पापड़ काले होते हैं, जो लावण ही लिया हो लावण लावण ला गई लावण लावण उतारते ही नहीं, आपको पता नहीं आंखें दूर होती है तो जो लावण ही जाती है तो आंख बहुत खराब हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, एक मूंज है उसे कपड़ा लगाकर उसमें आग लगाते हैं और पानी सामने रख करके उसके सामने वो करते हैं, वो टप टप टप पानी छिपता है, उसे लावण उतर जाती है, लावण होती है। वो लावण क्या होती है कि ये स्त्रियां जो साड़ी रखती है घाघरा रखती थी पहले, तो घाघरा होता है, घाघरे घाघरे होती है कलिया, टेढ़ी टेढ़ी कलिया जैसे रहती है धजा की, इसे टेढ़ी कलिया होती है, कलियों को साथ करके ऊपर नारा बनाते हैं, नीचे फेरबाज होती है, फेरबाज की तुई होती है, वो जो कलर है उसके लग जाता है तो वो लावणी क्या वो लावण लावण होती है, वो नीचे बहुत सरल थे। तो वो लावण दुख जाए किसी को ही, बीमार के ऊपर हो जाए, आंख दुखने पर हो जाए, छोटे बच्चे के ऊपर हो जाए, वो लावण घूम जाए तो उससे बीमारी हो जाती है। माता बहनों पहले जानती थी, कहते देखो कि जब रस्ते पर टट जाओगे दुखना हो जाएगा, ऐसी बातें सब समझाती थी। झाड़ू से किसी बछड़ी के मार दी कितना ही इतनी लाठियां तेरे पड़ेगी, और जो देरी होती है दरवाजे पर थलगट उसके ऊपर खड़ा रहना पाप बताया, उसे बैठना पाप बताया, चक्की के ऊपर बैठना पाप बताया है, राख में पेशाब करना अथवा जल डालना पाप है, पाप पेशाब करना पाप बताया, ये बातें पद्म पुराण में आई है। गाँव में जो जानते हैं आज तक पाठ्य मन रहा क्योंकि शिक्षा है ही नहीं, हमारी माता ऐसी बताया करती थी। तो मैंने देखा कि पहले पुराना कथा प्रचलित थी, तो पुराने कथा ये पद्म पुराण देखी मैंने पीछे, ये गांव में तो मैंने देखी। अब बताओ आज की संस्कृति क्या है, इतना बेहोश हो गए हैं लोग। मैं बालक था ना तो छोरा छोरी हम साथ ही खेलते थे, साथ ही खेलते ही है, उसमें कोई परहेज नहीं है, कोई बात नहीं है। 8-8, 10-10 साल के छोरा छोरी खेलते हैं, नंगे छोरा आज छोटे छोरे को भी दूर नहीं जाते छोटा उसको भी इतनी बड़ी बड़ी छोरे मार देखी हुई बात है तो साथ खेलते थे उसमें लड़कियां अभी गुड्डी खेलती थी दूरी खेल दूरी बनाती वो तो वो स्त्री बनाते हैं पुरुष बनाते हैं तो क्या करती है लाल सिरमी होती है उस सिरमी के ऊपर कपड़ा लगाते हैं तो कपड़ा लगाते हैं तो ये लाल है पीला है सफेद है और हरा है ऐसा रंग का तो उसमें लगाते थे वे छोरियां देखती थी कि आ तू इस ऊपर को नहीं आ तो ऊपर को दूसरी दूसरी लड़ी यहाँ ऊपर है ऐसी छोरियों को ज्ञान था आज चटाया और दरिया बनाने वालों को ज्ञान नहीं है ये मैं दरिया देखता हूँ मेरी दृष्टि है ना मैं लोग कहता हूँ मैं पंडित बन गया कि पंडित का नाम दोषज्ञ होता है दोषज्ञ पंडित का नाम है तो मेरे को देखता रही हूँ चटाया बने हुई उनका रंग किस ध्यान से ही वो रंग हमारे रंग पता ही नहीं इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं दरिया बनाते हैं उनमें पति का पता नहीं हमारे छोटे छोटे छोटे पता था इस बात का क्या तो ऊपर को नहीं तुम ही लगाओ भाई तो पीढ़ी तुम्हें लगाओ आड़ी तुम्हें लगाओ तो सफेद के पास वो पीला रंग वो पैदा नहीं काले के पास में सोना होते काले रंग वाले को सोना बड़ा सुंदर दिखेगा जिसका रंग काला है उसे सोना शोभा होगा गोर के वो सोना बढ़िया नहीं दिखता अब इस रंगों को वो जानती थी छोटे जानती थी छोटी छोटी दूरी खेलती उन सोरे को मैंने देखी बात आज अच्छे अच्छे आदमी जान जानते बातों को तुम तो जानते हो नग झड़ते हो नग कौन सा नग कैसे झड़ना चाहिए किस बात में ये तो जानते हो ये जरिया है ये तो झड़ने वाले पता रहे इन रंगों का भी आज पता नहीं लोग मैं देखता हूं तो इतना ज्ञान नष्ट हो गया इतना बालकों में तो वो ज्ञान था जो तक नहीं है आज सिखाते हैं यगुन है ये तर्जनी है ये ऊंचा है हमारे कभी कठा में काम के बाद नहीं अंगों का अलग अलग नाम है वे भी सीखना पड़ता है स्वाभाविक व्यवहार से ज्ञान हो जाता है शक्ति ग्रह व्याकरण उपमान शक्ति ग्रह व्याकरण उपमान बताओ मेरे व्यवहार का श्लोक भूल जाता हूँ शक्ति ग्रह है ना शक्ति ग्रह व्याकरण से होता है उपमा से होता है व्यवहार होता है व्यवहार से होता है वाक्यशेष से ज्ञान होता है और विवृति जिसे टीका होती है उसे ज्ञान है सिद्ध पद से वृद्धा शक्ति ग्रह है शक्ति ग्रह क्या है अस्मात् पदार्थ अयम अर्थो बोधव्य संकेत है शक्ति मानो घड़ी इसका नाम है इसको घड़ी कहते हैं तो घड़ी ये तो नाम है और ये है पदार्थ इन पदार्थ का नाम का जो संबंध है इसका नाम शक्ति ग्रह घट से इस पदार्थ का नाम है तो शक्ति ग्रहो व्याकरण उपमान को शब्द वाक्य व्यवहार वाक्य से शीर्षा विवृति बदंती सामने दो सिद्ध पद से वृद्धा सिद्ध पद का शक्ति ग्रह कैसे होता है इतना से व्याकरण उपमान कोश आप्त वाक्य कोश आप्त वाक्य व्यवहार से वाक्यशेष से विवृति और उसकी व्याख्या से ये शक्ति ग्रह होता है तो व्यवहार से होता है किसी के लाचन नहीं और बोलाया तो सूर्य जी लाचन इसका नाम है व्यवहार से पता लगता है तो ये शक्ति ग्रह का ये उपाय है शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान कोश आप्त वाक्य व्यवहार से वाक्य से शीर्षा वृत्ति बदलती साध्य ध्रो सिद्ध पद से वृद्धाई साधे शक्ति ग्रह होता है तो किस पद से किधर पद लेना चाहिए कोश लेना चाहिए अरे वो व्यवहार में ही है अब सैंधव सैंधव सैंधव घोड़े का नाम है सैंधव नूह का नाम ही है अब कमर छूते सैंधव मान है तो लोविंद ला देंगे भूजे का तो सैंधव घोड़ा ला देते सैंधव घोड़ा का नाम है अरे व्यवहार से नहीं पता लगता है किस समय में कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए तो ऐसे पढ़ाई में बात आती है मन उन्होंने पढ़ाई करी थोड़ी तो ऐसी ऐसी बात है आज इतना ज्ञान लुप्त हो गया इतना नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या कहे बोलो और सुनाओ भाई जल्दी से जल्दी भगवान कैसे मिले ये बताओ ये दूसरी देखो भाई बात बताऊं बढ़िया, जल्दी से जल्दी भगवान कैसे मिले यही उत्तर है। ऐसी लगन लग जाए, दिन में तो भूख नहीं लगे, रात में नींद नहीं आवे, प्यास नहीं लगे, मिलने का मन नहीं करे। नारायण हरि लगन में यह पांचवा नशुआत, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहु बात, ये सुभावे नहीं व्याकुल हो जाए और भगवान की श्रीमती भूले ही नहीं, दूसरा बात आद आवे ही नहीं, ऐसा हो जाए तो हो जाएगा। करके देख लो भाई, भगवान की प्राप्ति जप ध्यान आदि से इससे निकाह होता है, परंतु इतना नहीं होता जितने से लगन से होता है। खास लगन चाहिए, केवल लगन ऐसी कि दूसरी कोई चीज स्वभाव नहीं। एक बाण करुणा विधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की। भगवान की ये है महाराज बाण है, उनका स्वभाव है, जैसे स्वर को बाण पड़ गई इस तरह से, और जब से दूसरे नहीं स्वभाव, एक एक एक एक लगन लग गई। अब जीने की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है, जीने मरने से कोई मतलब नहीं है, खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, सोने जगने से कोई मतलब नहीं है, एक ही लगन लगी है। ऐसी लगन में प्राण तो हो जाए, प्राण मर जाए, भगवान पवित्र हो जाएंगे। एक बात बताऊंगी, याद आऊगी एक कथा, दक्षिण में करहाड़ गांव है, करहाड़ और किमिल ऐसे गांव है, करहाड़ और किमिल। तो करहाड़ गांव में ये रहती थी शकुबाई। शकुबाई बड़ी भक्त हो गई, अपने भक्त चरित्र माता। शकुबाई बड़ी भक्त थी, तो उसके बालकपन में माँ बाप मर गए थे, तो जो कुटुंब में लोगों ने उन्होंने ब्याह कर दिया। ब्याह कर दिया तो ब्याह कर गई, वो लड़का एक ही था, ना उसे देवर है ना जेठ है, तो सास और ससुर और पति और परिचारी थी। तो उसमें जो सास थी उसका स्वभाव बहुत तेज था, गांव भर में नामी लड़ाकी थी वो। तो ऐसी लड़ने वाली सास, सासुशुदी लड़े भोग सूतो ही लड़े, कहावत है अपनी, सासुशुदी तो लड़ती है, अरे तेज है तो क्या दशा होती है। तो सखू को बहुत तंग करती थी वो, मारपीट कर देती, गालियां देती, सब काम सखू को करना पड़ता, पहाड़ी भरना लाना, रसोई बनाना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, सब कुछ सखुबाई करती। इतने पर महाराज गालियां मिलती और खाने को सब भोजने के बाद भी देती, साधारण कैसी माँ तंग करती थी वह सासू। वह थी पंडरी नाथ की भगत, जो उभय मन में भक्ति थी भगवान की। तो वह वारकरी संप्रदाय है, उसमें एक आषाढ़ी एकादशी, एक कार्तिक एकादशी, देवशैली देवोत्थपनी, दो आकाश बड़ा समारोह होता है, वहां बड़ा मेला लगता है, लोग आते हैं दूर दूर से यात्री, भगवान नाम कीर्तन करते हुए, जहाँ जो साथ बताते हुए हाथ में बजा रहे हैं। तो सखुबाई के गांव से भी वो यात्रा जा रही थी पंढरपुर, तो सखुबाई ने क्या किया कि मन में आ गई तो मैं पिताजी के दर्शन कर जाऊं। वो पुत्री गांव मानते थे पंडरी आत्मा है, और रुक्मणी जी है ना पांडव लोग, रखुमाई, रुक्मणी जी का रखुमाई नाम, तो रखुमाई माँ है मेरी और ये पांडुरंग भगवान मेरे पिता है, मैं पिता के दर्शन जाऊंगी। ऐसे कर वो चल रही पानी भरने को गई थी, वहां से चलती उनके साथ में। तो दूसरों ने आकर उसकी सास से कहा कि तेरी स्त्री तो दूसरों लोगों के साथ भाग गई, वो तो पंडरपुर जा रही है। उसने महाराज छोरे को कहा कि फिर तू मनुष्य पुरुष कर जाता है, तेरी स्त्री से भागी और वो साथ में। तो वो गया, माँ ने खुश तेजी भर दी, वो भी तेज था उस माँ का बेटा, तो मिल दो मिल जाते हुए उसको पकड़ा, भाग कर गया। तो उसने पकड़ चोटी पटकी लातों से, रातों से मारी को, जब चल पीछे तो बेचारी क्या करती है बोला पीछे चोटी पीछे आ गई, और महाराज सासू नहीं मारी पीटी, पर मार पीटने से उसको संतोष नहीं हुआ, खाने पीने कुछ नहीं दिया, फिर मारपीट करी। रात्रि में जब सो गए तो सोते समय क्या किया के पास में ही थम्बे के पास खड़ी करके रखू रस्सी से बांध दिया, यहाँ से ऊपर तक थम्बे के पास थम्बा ही बना दिया उसको, ऐसे बांध करके पास में पति सो गया। अब रात हुई, उस पंडरीनाथ के मन में चिंता होगी कि मेरी भक्ति क्या दशा हुई। तो ऐसी बंदी हुई, सबको नींद आ गई। तब वो एक स्त्री का उद्घाटन करके भगवान आए, कृष्ण को पंडरपुर चले गई। तो सहू कहती है पंडरपुर में गई, मच्छर काटे तो ऊपर, मच्छर काटता हो तो काटता रहो, मैं उड़ा नहीं सकती, आता हूँ किसी मान दी जकड़ करके, ये पंडरपुर कैसे चलू मैं। तो उसने खोल दिया, जाता हूँ पंडरपुर जा, उसको भेज दिया। साफ स्वयं साक्षात भगवान सखुबाई का रूप धारण करके बंद गए वहां। तब में गए, सुबह हुआ देखा तो वो रात बंद ही, तो मन में आ रही थोड़ी दया आ गई, कुछ भगवान दर्शन भरना हुई कि बेचारे को मान दिया, शो खिलाओ पिला तो सही, भूखे प्यासी कोई पूछा ही नहीं, ऐसे ही बांध कर दिया। मारपीट करी वो तो मामूली, तो उसको भोजन और दिया। अब ये काम करने लगी महाराज, तो इस रात चतुराई से काम किया बढ़िया, जल भरना है, रसोई बनाना है, बर्तन मलना है, वस्त्र धोना है, झाड़ू देना है, वो सब काम ठीक किया। भगवान सर्व संपूर्ण काम जानते हैं, भगवान बड़े काम आते हैं, तो वो सब काम किया अच्छी तरह से, बड़ी अच्छी तरह से रसोई बनाती, रसोई बनाकर भोजन कराया। तो आज सास ससुर राजी हुए, आज बस बहू ने तो बहुत अच्छा भोजन कराया, अब आज नहीं करे तो कब कराएगा, फिर मारने लगी समय आ जाएगा। तो सब सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, अब ऐसे चला लो काम। इधर से सखुबाई पहुंची पंडरपुर, पंडरपुर पहुंची तो भगवान पंडरनाथ के सामने जाकर रोने लग गई, मेरे को बुलाया ही नहीं आपने। जब ये पानी भरने को जाती तो दूसरी दुबई पूछती, तेरी सास इतना मारती पीटती है, तू कोई पीर नहीं जाती, तेरे को बाप बुलाते नहीं, ऐसा कठोर है। तो उसके सामने कह रही, मेरे पिता की लड़कियां बहुत हैं, तो कभी मेरी बारी भी आ जाएगी। जब लड़कियां सब पंडितनाथ की लड़कियां हैं सभी, तो मेरे बहना बहुत है, तो कभी मेरी बारी भी आ जाएगी, ऐसे लोगों को कहती, ये साफ बताती नहीं। वो भगवान के सामने बैठी बैठी महाराज ऐसी सामने रो पड़ी और हृदय भर आया, सबके मार मार रोए, रोती रोती मर गई, उठी मर गई। तो मेरे को जल्दी क्यों नहीं बुलाया, आपने देरी क्यों कर दी, मर गई। तो केवल गांव का एक ब्राह्मण था, वो जानता था उस ब्राह्मण की पुत्र बधु है, उसने ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, इकट्ठा कर कहा भाई इसको जला दो, जो चंद्रभागा के किनारे उनको ले जाकर जला दिया, चल गई। अब चल गए तो लक्ष्मी जी की बड़ी चिंता लगी कि मेरे प्राणनाथ वहां स्त्री का काम कर रहे हैं, सारा ससुर पति का काम कर रहे हैं, और ये अमर की बढ़िया बताइए। तो लक्ष्मी के पहुंची, उसकी मले हुई हड्डियों को इकट्ठी करके जिला दी, जिला दी, लक्ष्मी का दर्शन हुआ, दर्शन चारों उम्र की सकू तो चली जा, कहते माँ मैंने प्रतिज्ञा कर ली पंडरीनाथ के सामने कि मैं जीती नहीं जाऊं कभी, आपने बहुत देरी से बुलाया, अब मैं जीती जी नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी जी कहो तू मर गई, जीती जी नहीं है, अब तुझा सही है, तेरी प्रतिज्ञा सच्ची हो गई, तू जा। तो चली गई, वो यात्रा हुई, यात्रा के जाते उसके साथ साथ चली गई, चली गई तो जागर वो काम में लग गई, घर जाग पानी ले, पानी भरती है सभी, भगवान ने कह दिया ले ये घड़ा ले ले, पड़ी हो गई ये घड़ा दे, तू चली जा, घड़ा दे दिया, भगवान अंदर ध्यान हो गए, वो घर में जा काम करने लग गई। वो ब्राह्मण जिसने वो दाह क्रिया करी वो आया, और वो से उनके ससुर से मिले कि देखो आपकी बहू अच्छी थी, बड़ी सुपात्र थी, बड़ी क्षमाशील थी, बड़ी काम करने वाली थी, थी जो क्या हुआ वो मर गई, कैसे बोलते हो आप, मेरी बहू कैसे मर गई, मेरी बिना मरी नहीं है, देखा कैसे कहते हो। वो कहो साहब मैं अपने हाथों से जला कर आया हूँ, सपना आंखों से देख लो, बुला लो जी नहीं बोला वहां भी सामने, तो आप कैसे कहोगे, आपने भांग पी ली, नशा कर लिया, क्या बात है, कैसे बोलते हो। कृष्ण मैं जला कर आया हूँ, वो देखो भूतनी बन गई, क्या बात क्या हुई, उसको पूछ रहे तुम मर गए थे कि बात सच्ची कहते हैं। ये ब्राह्मण कहते हैं बात सच्ची है, मर गई थी मैं जी गई, तो इतना काम करती थी यहाँ। तो उसने कहा ये भगवान ने लीला है, भगवान कोई काम किया होगा मेरे को पता नहीं, मैं चले गई थी, उसने मेरे को पीछे ले आया, बांध दी, बांधी हुई को मेरे तू चल पंडरपुर चल गए, सब तो कहता मेरे को भेज दी वो बंदगी वही, तो वो काम कर दी, मैं तुम पूछ आई हूँ सच्ची बात है। तब पता लगा, फिर मरा सास और ससुर पति सब नम्र हो गए, स्वभाव बदल गया, अरे ऐसी भगत है जिसको मरने पर लक्ष्मी ने जीवा दिया, तो रघु भाई माँ है मेरा और पंडित दादी भैया मेरे पिता है, तो माँ बाप के सामने बालिका ये बढ़िया था, रोती रोती रोती मर गई वही, इतना दुख हुआ उसको। ठाकुर जी ने ऐसे सुनी, तो शुभ भाई की कथा अपने चरित्र में है, तो भगवान ऐसी काम करते हैं महाराज, बड़ी विचित्र दशा है, सब काम करते हैं भगवान, सब सेवा कर डालता है, लोग भगवान की तरफ से उदासीन हो रहा है। आज तो नाश्ते हो रहे हैं, यीशु को मानते ही नहीं है, बड़ा भारी गजब हो रहा है, परंतु किया क्या जाए, कलयुग की लीला है। आज मेरे पास एक समाचार आया है, बंगाल में मुसलमानों ने विचार किया है कि बहुत पैमाने में गायों को रख करके सबके सामने गायों को काटना है, तो उस काटने के सीन पर बजरंग दल भय है, तो दूसरे जगह से पुलिस मंगाई है, कौन सा मंगाया है, पंजाब से पुलिस मंगाई है, कहीं की रक्षा करना, गाय को मार देना चाहिए गई, कोई और छेड़े नहीं उनको, वहां से पुलिस मंगाई है। अब बंगाल की पुलिस तो है ही, अब वो पुलिस इतने काम नहीं करती जितनी उस पुलिस मंगाई है, और ये है अब ऐसा होने वाला है काम, ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनता है आज कल युग में। कल ईद है, कल की कल ही अगर तारीख ईद की दिन, फिर ऐसे बहुत गया, बहुत पैमाने में मारी जाएगी सामने सब शाम, कल ईद है, ये दशा हो रही है। वो वशु है वो मुसलमान, लाखों करोड़ों मुसलमानों को बाहर से लड़ाई बसा दी है, मुसलमान दूर हो गया, वहां पर हिंदू छोड़े, हिंदू करे क्या, उनके अस्त्र शस्त्र भी है, उनकी फौज भी है, सभी बजरंग दल कहते हैं वो, आज पता चला कि ज्योति वसु स्वयं ब्राह्मण है, अच्छा वसु वसु ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं था, रावण भी ब्राह्मण था, रावण ही ब्राह्मण था, ये तेज होते तो ब्राह्मण तेज होते, समझे किसी विषय में जाओ, ऐसी बात है। अरे गायों तो ढोलगा ढूंढ जाती हुई देखी है, जवान गायों जवान जान बैल मैंने देखा है कटने के लिए जा रहे हैं, सूर भी जा रहे हैं, गायों भी जा रही है, ऐसी भेड़ बकरी आदि गायों को सूर तो मैंने देखा है, अपने हिशन रोड से जा रहे हैं सूर, और उधर जंगल में अपने वो रानी राजपुरी का वो बैनान है उस जाती हुई गायों मैंने देखी, बहुत जोर से कथा हो रहा है, अब सुबह में सामने ऐसा करना है, ऐसी बात हो रही है, बड़े ख्याल करें बताओ, भगवान है चुपचाप बैठे, भगवान क्यों बैठे हैं कि कल तू को राज दिया है, अब दिए कैसे छीने, वो करता है जो काम करेगा, ऐसी बात हो रही है। भागवत में निकटे स्थित हरीक्षा थे, वो गाय और बैल के समय परीक्षण गया तो भगवान पास में रहते हुए विषय थे, ऐसी दशा हो रही है। आप लोग वजूद नहीं मानते मेरी बात, ठीक बात है, आराम रहेगा थोड़ा थोड़ी ना आराम रहेगा, मर जाओगे फिर क्या दशा होगी आपकी, कितना दिन आराम करो, मरना तो पड़ेगा ही, पाप की पोटली लेकर ज्यादा पाप करके मरते हो, वही भाई कह रही थी कि बम्बई में तो बस गर्भ हुआ गिरा दो ये तो मामूली बात हो भाई गिरा दो, ये बात हो रही है मामूली बात अपने हिंदू समाज में अब बात हो रही है, उनको तकलीफ होगी वो गिरा दो, बड़े जोर से बात चल रही है। हमारे सत्संग आदमी नहीं मानते, अरे पुरुषों में मैंने कहा ना इसमें देखा जाए तो कई मिलेंगे नसबंदी वाले, इसमें कई बैठी मुझे मिलेगी प्रश्न करोगी आदि से ज्यादा मिल जाए तो पता नहीं है ब्राह्मणों का, तो मैं पता नहीं है पर तो बात है बड़े बड़े साधु जाकर के मैं तो भोजन किया है तो कहते हमारे शर्म आवे क्या करें, बात ऐसी हुई है। खास शंकराचार्य ने अम्बेडकर के सामने पूजन किया मूर्ति का, जिसने मनुष्य निमित्त को जलाया हिंदू बोर्ड बढ़ाया और हिंदुओं को इतना अपकार किया, उसकी मूर्ति पूजा करते शंकराचार्य, ये मैंने सुनी है। और कितना कर दू आएगा भगवान जाने क्या क्या दशा होगी। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा ते तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। ये दो का सभी जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का तिरस्कार होता है वहाँ अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी, महामारी होगी, भय होगा, चोर डाकू जीतेंगे और प्रजा बड़ी दुख होगी। इन बातों से ऐसा मालूम होता है को भयंकर संहार हो गए, अब को युद्ध से ऐसी बातें सुनी, दूसरों से सुनी है, भविष्यवाणी सुनी है कि 6 वर्षों के बाद ऐसे होगा तो बहुत कतल हो जाएगी मनुष्य हो गई, अन्याय करते करते दशा होती है। खास भगवान की बात, भगवान ने कहा भागवत में साफ आता है ये भूमि का भार उतर गया तो बाल भगवान कहते हैं जब यादवम ये कुल मोहो अवश्य समाजते, जब तक यादवों का कुल है जब तो पृथ्वी को भार कहाँ उतरा, तो कुरुक्षेत्र प्रभाग क्षेत्र में जाकर वही मरे आपस में मरे कट करके मरे, ये भगवान के कुल की बात है यादव की बात है। तो ऐसा हत्या होता है तो अब कोई ना कोई ऐसा आफत होगी, भार भार उतरने पर भी नहीं भार माना मन्ये अवनेर ननु गतोपि अगतम ही भारम यद यादवम कुलम अहो अभिषय मास्ते, यादव का कुल बाकी है तो भार कहाँ उतरा अभी, तो कर दूंगा भार कर दूंगा कहाँ आया अभी। आप लोग सब कृपा करो फिर पापों से बचो और कोई बचाओ तो बड़ी कृपा होगी, परंतु ये तो जान जान कर प्रेरणा करे तो प्रश्न प्रश्न करता मार पीछे पड़ जाती, पाप पता नहीं तुम पाप का प्रचार कैसे कर रही हो, बड़े भाई अनर्थ की पाप की बात है, पुरुष भी ऐसे ही कर रहे, हिंदू संस्था कहलाती है हिंदुओं की रक्षा, वे कह रहे हैं कितने हजार मैत्र हो गया, कितने हजार बताया भाई, उन मैत्रों को शिक्षा दी है कैसे तुम पुजारी बनो और सलामत दो मंदिरों में, 25,000 मैत्रों को साबू जी पुजारी बनाओ, ये हिंदुओं की रक्षा करने वाले क्या नाम है विश्व हिंदू परिषद, हाँ विश्व हिंदू परिषद की है क्योंकि विराजन वोट देते हैं, इधर नहीं है कि दशा क्या होगी, धर्म से विरुद्ध कार्य करते हो क्या दशा होगी, बात ऐसी बातें आ रही है, बड़ी भयंकर बातें आ रही है। अभी तो कर दूंगा आरंभ है, संधि चल रही है अभी, इनका उत्थान करना चाहते हैं, हाँ उत्थान करो, उत्थान नहीं उनको बड़े बड़े पतन ले, जो आदर के रहित आदर के योग्य नहीं उनको आदर देने से बहुत बिगाड़ होता है उसे, मनुष्य तो है आदर करने योग्य क्यों नहीं है, अरे मनुष्य तो है तो मनुष्य सब ही है, मनुष्य को कहाँ लगाना चाहिए किसको कहाँ लगाना चाहिए, ये बताया अमंत्र भक्षणम नास्ती नास्ती मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ती योजक दुर्लभ। किसको कहाँ लगाना चाहिए? अब उन मैत्रों को छुट्टी दे दी, हरिजनों को उधार रुपया दे तो उनको पीछे मत दो, उधार मिलना मुश्किल हो गया, उनको बड़े दुख पा रहे यार, उन्नति कर रहे हैं। ऐसी कुछ आसनों की बात मैंने देखी है, वे बीती की बात है, कई वर्षों पहले की बात है, आज बात और बढ़ जाए हुई, वही 40-50 वर्ष हो गया होगा, शायद 2000 से पहले की बात है। थर्ड क्लास में जाता था कलकत्ते, आज कल तो एयर कंडीशन होता है, आज कल तो महाराज हवाई जहाज होता है, तो थर्ड क्लास में बैठा था, सामने मैत्रिणी बैठी, वो छोरा मेरी ये ठोकर मारे यूं करे हुए, भाई तुम तो ठीक है ले न करे, आगे शेष पर स्नान करके ऊपर बैठ गया, जो स्त्री आई मैत्रिणी मेरे को यूं कर फिर चलिया गाड़ी। ये मेरी बीती की बात है, उनके मन में द्वेष है, लोग खराब है, मैंने निश्चय बता दिया, ऐसा द्वेष पैदा कर दिया। अब द्वेष राग पैदा करेंगे द्वेष तो प्रजा का भला होगा? बाप से भय पैदा कर दिया, बहुत द्रोह पैदा कर दिया, आपस में सबर न कर दोनों को, क्या बात है, भगवान जाने थर्ड क्लास में बैठता, थर्ड बैठते नहीं, हरिद्वार आते हुए थर्ड क्लास में आता, मैं तो मैं और वे अपने साथ थे, वे नाथ जी हरनाथ जी वे थे, तो हरनाथ जी नीचे बैठे थे, तो ऊपर बैठा हुआ है वो ठोकर लगाए कि तुम्हें अनुरोध दिया मैं पैर कहाँ रखू कहाँ रखू, तो मैंने कहा यू करो यू ऊपर बैठे आप नीचे बैठ सो, रे छिड़ा मेरे पर जोर से, एक मुठ मारो बीड़ी पीता दो के तो मेरी चादर पड़ गई, थर्ड मुठी करी मैं गरी, ए बाबा जी अब बढ़िया है समझी, तू ना सागर का छेद हो गया। बूढ़े सज्जन पूछ रहे हैं महाराज जी शांति नहीं मिलती है, शांति कैसे मिले? शांति भाई त्याग से मिलती है, शांति की सीधी बात है, आप ये पकड़ो ऐसा तो होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, अब अशांति अशांति होगी। एक मुसलमान था, उसकी स्त्री खो गई, तो ढूंढता फिरता था, तो पूछा रे कौन तेरी स्त्री, तो तेरी स्त्री का नाम था, मेरी स्त्री का नाम फजी थी, और तेरा मेरा नाम बदमाश, कहते पति पड़ता आ जाएगी, कभी जाएगी बदमाश फजी थी और हो जाएगी, तो ये कहते क्या करे, जब आप यू होना चाहिए यूं ज्यादा पकड़ लो फिर अशांति अशांति होगी, ये मंत्र है याद बोलो भाई, ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए फिर अशांति होगी, क्यों मन चाह होता नहीं, मनसा नहीं होता होगा कि भगवान करे जी होना चाहिए, जिस शेठ जी मन से मनसा क्यों हो गया, हम भगवान मन में मन मिला दिया, भगवान मन जैसे होना चाहिए हम प्रसन्न नहीं, तो शांति चाहते हो तो ये बात मत पकड़ो, ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ो एक पकड़ो तो दो पकड़ो तो अशांति अशांति दुखी और संता भी होगा, अरे केवल अशांति और दुख होगा। एक बड़ी मार्मिक बात है, आश्चर्य आता है कि कामना रखने से चाहना रखना, कामना के रखने से कोई कोई फायदा नहीं है किसी तरह का, आप इतने बैठो खूब ध्यान दो, मन में कामना यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए इसके पकड़ने से कोई सही फायदा नहीं, आप खूब प्रश्न कर लेना मेरे से, अरे नुकसान कोई सही बाकी नहीं है फिर भी नहीं छोड़ते, मैं जोर से कहता हूं मन की इच्छा रखना ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए अशांति होगी, फायदा एक केस जितना ही नहीं है फायदा, अरे नुकसान कोई बाकी नहीं, ना पाप बाकी है ना दुख बाकी है ना करारा बाकी है ना नरक बाकी है ना चौरसदास बाकी है ना रोना बाकी है ना बीमारियां बाकी है, सब सब के सब आवेगी कामना रखने से, अरे कामना छोड़ने से मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा, जाई मेरे राखे राम ताई मेरे रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, हृदय से कोई कामना नहीं है, दुख आ जाए तो मेरा कान पकड़ना आकर के पूरे हैं मर्द भाई हर हाल में खुश है कैसे दुख आ जाएगा, जो है जो ठीक भगवान ने जो भेजा बहुत ठीक है, भक्तों के चरित्र पढ़ो आप, दुख का कारण है इच्छा के यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, बस दो में एक पकड़ लो दोनों पकड़ लो, अशांत अशांति दुख दुख संताप ही संताप होगा, कुछ भी इच्छा नहीं रखे, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सुसार प्रतिशा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरना हो जाएगा तो क्या चाह रखने से नहीं मरोगे? चाह न छोड़ने से हमारा निर्वाह नहीं होगा। लोग कह सकते हैं कितनी आफत आओ तो कितनी आफत आओ, मर जाएंगे, तो चाह न रखते हुए रोटी खाते हुए नहीं मरोगे? मरना तो हर हाल में है, फिर पहली स्वीकार को चाह न करके पाप क्यों करे? ये व्यापार करने वाले पाप करते महाराज, काम नहीं चलता, काम नहीं चलता क्या नरकों में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, ये काम नहीं चलेगा, ये बड़ी भाई हानि हो जाएगी। अरे न्यायपूर्ण करो, कि न्यायपूर्ण तो रोटी नहीं मिले, मर जाएंगे तो पाप करके पीछे तो मरोगे ही, तो थोड़े सीधे से जल्दी मर जाओ, पाप की गलती बड़ी बढ़ा करके मरोगे तो छोटी भी मर जाओ, हानि क्या है बताओ? आप इतने बैठे बताओ हानि क्या? काम नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, मरने से बढ़कर तो कोई दंडी नहीं होगा आपको, अन्न नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, कपड़ा पानी भी नहीं मिलेगा, मर जाएंगे तो खाते भी तो नहीं मरोगे, मरना तो है ही जैसे तैसे पाप करके मरेंगे, ये मैंने बातें बैठी पाप करके मरेंगे ये बात है, तो पाप के बिना तो आज दिन तो हो गया क्या करे, पहले हमें पता नहीं था पाप हो गया, तो अब पाप हो गया तो अब पाप हो तो गया ही, अब ये सोच में पचास क्या है, अब मर गया भाई, तो पापरी बटरी बॉडी बनाने के लिए जीते हो क्या? उतर दो उसका, अब हो गया जितना हो गया तो फिर पाप करना है, मैंने शुरू कर दिया तो कौन सा बढ़िया काम शुरू कर दिया, पाप का काम शुरू किया, अभी से पाप करो, धाप कर पाप करेंगे तो यही सो गई, अब विचार, अब नहीं पाप करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार अब नहीं करेंगे, निहाल हो जाओगे, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, त्यागात शांति अनंतरम, गीता में आया है 12वें अध्याय में, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती है, अरे तट्टी प्रसाद त्याग करने में शांति मिलती है, ये भोगों के संग्रह के त्याग करने से, जो त्याग बुद्धि कहता हूं, ये नहीं घर छोड़ जाओ, सब कुछ रखो पर पाप नहीं करेंगे, ये त्याग, ये नहीं मैं छोड़ जाओ सब छोड़ दो लुटा दो, कैसी कैसी आफत आ जाओ, पाप नहीं करेगा, न्याय नहीं करेंगे, बहनों भी त्याग कर दो, आप कौन पाप करा सकता है इनसे, बने कहते शौक लगी है पाप करने, इसका नाम त्याग है क्या? खूब घर में रहो, रुपया पैसा रखो, सब कुटुंब के सहित रहो, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, इसमें मर जाओ तो महाराज बड़ा भाई पुण्य होगा, वो अंबादास की अंबादत्त अंबालाल अंबालाल गार्ड था ना, उसी बात अंबालाल उसी बताई थी ना, उसको निश्चित करो राजी हुआ बहुत ही, तो पूछे तू राजी कैसे हुआ, पेंशन होने वाली थी, सब होकर खर्च हुए सभी, कहते भगवान के लिए मैं आज क्या करते उनके लिए कष्ट है, ऐसा कष्ट कहां पड़ा है, बहुत खुश हुआ, उसको रख लिया, अब रख ले ना रख ले क्या बात है, नारायण नारायण नारायण।